श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत 2059, 20 अप्रैल 2002, प्रातः 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम बात। ये दो खास बात है, हमारा कुछ नहीं है सिवाय भगवान के, और कोई चीज हमारी नहीं है, पक्की बात है। खूब विचारो, गहरा विचार कर लो, कोई चीज है हमारे साथ है या नहीं, और हमारे साथ है या नहीं। ना तो चीज हमारे साथ रह सकती है, ना चीज के साथ हम रह सकते हैं, सिवाय परमात्मा के और कोई चीज हमारी नहीं है। और हमारे चाहिए क्या? परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए हमारे। तो बात है, हमारी क्या है, हमारी क्या चाहिए। दो बात पर गहरा विचार करो। वास्तव में हमारी चीज कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के। परमात्मा का ये अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर का है और ईश्वर साथ में। सर्वश्रेष्ठम हृदय संनिविष्टा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतर्तिष्ठते, सबके हृदय में रहते ईश्वर परमात्मा, वो हमारे रामोश है। सिवाय उनके कोई भी हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। शरीर हमारा नहीं और हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारा नहीं है और शरीर हमारे लिए नहीं है। शास्त्र में महिमा आती है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मनुष्य शरीर में विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति वो काम की है। विवेक शक्ति है सिवाय कोई काम की चीज नहीं है। विवेक शक्ति कहती है कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है, विवेक ये कहता है। तो विवेक से ये साफ प्रतीत होता है, ये अनुभव होता है, हमें ठीक तरह से विचार आता है कि हमारी चीज नहीं है। यह सब नया काम हुआ है, यहाँ बचपन में कुछ नहीं जानते थे। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों वर्ष के बाद माँ है ये मेरी माँ, फिर माँ है, फिर पिता है, फिर भाई है, नया बिल्कुल नया काम, नया ही काम है यहाँ। और यह नया है वो है जो का तुम सोच जाएगा, बिल्कुल नया काम शुरू किया, नया काम बंद हो जाएगा, कुछ साथ रहेगा नहीं, कोई साथ है नहीं। पर्दा वास्ता बर्ताव करो, सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, जो सामग्री है वह सब ही सेवा के लिए है, भोग के लिए है ही नहीं। सुख भोग के लिए कोई सामग्री नहीं है, सुख भोग में जो समय लगाता है वो पतन पतन में जाता है, उसको तो भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सुख भोग की इच्छा रखनी नहीं, सेवा की इच्छा, सेवा सामग्री यहाँ मिल गई और यहाँ ही रहेगी, साथ लाए नहीं और यह साथ से चले गए, पक्की बात है एकदम। सब यहाँ रह जाएगी, कोई साथ नहीं, साथ में केवल भगवान में रहेगी। भगवान से कहाँ, जहाँ जाओगे वही साथ में रहेगी। नरकों में जाओ तो ही भगवान रहेंगे साथ में, स्वर्ग में जाओ तो ही भगवान साथ में रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो ही भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, ये साधन रहेंगे। आप मानो तो रहेंगे, न मानो तो रहेंगे, आप स्वीकार करो तो रहेंगे, न स्वीकार करो तो रहेंगे, आप आदर करो तो रहेंगे, निरादर करो तो रहेंगे, जानो तो रहेंगे, नहीं जानो तो रहेंगे, तो रहेंगे। तुम्हारे साथ रहने वाले एक ही है परमात्मा, और परमात्मा साथ हम रहते हैं, वो हमारे साथ रहता है, और कोई हमारे साथ रहने वाली चीज नहीं, हमारे साथ रहेगी नहीं। बिल्कुल यह नया काम किया, फिर समझ जाओ तुम भी नया काम करोगे, नया माँ है, बाप है, भाई है, ये स्त्री है, पुत्र है, प्रत्यक्ष में स्त्री के साथ संबंध जोड़ते, खेल में भी साथ में नहीं आई, बालक बल में खेलने में भी स्त्री साथ में नहीं आई, फिर उसको ब्राह्मणा मान लिया, अपना मान लिया, पुत्र हो गया उसको ब्राह्मणा मान लिया, अपना मान लिया, अपना है नहीं अपना, वो मर जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो दोनों मर जाएंगे, तीन बात है, दोनों मर जाएंगे, एक मर जाएगा, एक होगा, तीन बात है, साथ में नहीं रहेंगे। इस बात से मोह नहीं करना, सेवा करनी, सेवा करो, सुख पहुंचानो, आराम पहुंचानो, अपना मतलब संबंध नहीं जोड़ना, असंग ये पुरुष असंग है, संबंध नहीं जोड़ता किसी से, संग संबंध जोड़ता नहीं, सेवा करते नहीं, क्योंकि ये सेवा के लिए सामग्री मिली है, सामग्री सेवा कर देना, ये सेवा कर देना का मातम होगा कि ये सबसे अलग हो जाओगे, सेवा करोगे तो परमात्मा की सेवा होगी, परमात्मा आदि होगे, प्रसन्न होगे, वो हमारे होंगे, और ये चीज हमारी नहीं होगी कभी, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात याद कर लो, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर संसार की सेवा के लिए है, और संसार का ही है, अपने को मिला है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी होती नहीं, हमारी चीज वो जो मिली हुई है पहले से और बिछड़ती है नहीं, वो हमारी होती है, और मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी चीज होती नहीं, होती नहीं, होती नहीं, पक्की बात है, तो वो हमारी नहीं होती, यह शरीर भी छूट जाएगा, ये मन बुद्धि इंद्रियां सब सब छूट, साथ रहने वाले नहीं, सेवा में लगा दो, सेवा में सदुपयोग हो जाएगा, सुख तो महान दुरुपयोग होगा, इसका नतीजा खराब होगा, सुख याद रहेगा और ये चीजें नष्ट हो जाएगी, चीजें सत रहेगी नहीं, ऐसा हमारा बेटा था, ऐसे पिताजी थे, ऐसी माँ थी, वो याद करो रो, सेवा रोने की कुछ बात लगती, ये सेवा कर दो, माँ है सेवा करो, पिताजी है सेवा कर दो, स्त्री है सेवा कर दो, लगा सेवा कर दो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ये बात है अपने, केवल सेवा कर दो, उनका भला कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो, बस ये सेवा असली असली सेवा, उस उद्धार कैसे हो, माँ बाप का उद्धार कैसे हो, पुत्री का कैसे हो, स्त्री का कैसे हो, उनका सुधार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ये बात, और हमारे कोई काम होना है वे हमारे काम में आवे ऐसी बात नहीं है, उसके भरोसा जितना रखोगे उतना ही पतन होगा, भरोसा एक ही, एक आस विश्वास भरोसा अनु जीव जड़ता ही, जीव की जड़ता ये है कि और भरोसा करे, आशा रखे, और आस विश्वास और भरोसो हरु जीव जनता यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास और भरोसो उसे आशा लगे सुख पहुंचाएंगे स्त्री है पुत्र है सुख पहुंचाएंगे दुख पहुंचाएंगे सुख नहीं पहुंचाएंगे ऐसे तो किनारा लो दो सेवा करो सेवा करके पिंड छोड़ो और कोई काम करे केवल सेवा कर दो इस सेवा को कर्मयोग कहते हैं सेवा का नाम कर्म योग है और अपना अलग हो जाना ज्ञान योग है और अपने को भगवान में लगा देना भक्ति योग है सबसे श्रेष्ठ भगवान में लगा देना भगवान के ज्ञान से भगवान ये ले जाए बस सबसे बड़ा काम होगा भगवान में लग जाने से दुनिया मात्र की सेवा हो गई दुनिया मात्र सुखी होगा सब सुख जाएगा हमारा कल्याण हो जाएगा लोगों का भला हो जाएगा इससे बड़ा भारी भला उपकार भी इतना बड़ा कोई नहीं हो सकता आप कितने रुपये खर्च करो कितने सेवा करो इतना बड़ा उपकार नहीं होगा भगवान के हो जाओ और भगवान मिल जाओ बड़ा भारी उपकार होगा आज भी विचार कर देखो रामायण का पाठ करते हैं लोग बड़े खुश होते हैं पढ़ते प्रसन्न होते हैं तो महात्माओं के द्वारा बड़ा लाभ होता है दुनिया को उन्हीं के द्वारा होता है जैसे त्याग है खुश उनको मतलब नहीं उनका स्वार्थ नहीं तो सबका दुनिया का मात्र कल्याण होगा मात्र दुनिया का हित होगा हमारे कुछ नहीं तो हमारी क्या चीज है हमारी केवल भगवान है और हमारा कुछ नहीं है खूब विचार करो उस पर मेरा विचार करो क्या माँ मेरी है क्या पिताजी मेरे हैं स्त्री मेरी है पुत्र मेरा है क्या मेरे सेवा करेगा बहुत कम और दुख जाता है और हमारे न समझो और सेवा करो मौज में रहो तो बचाओ भाई नहीं तो दुख से बचोगे नहीं दुख पाना ही पड़ेगा इसी आशा रहूंगा विश्वास करूंगा भरोसा विश्वास के लायक नहीं भरोसे लायक नहीं सेवा के लायक नहीं ये वो सेवा करेंगे इससे वो स्वार्थ सिद्ध होगा हमारी ये बात नहीं है हमारा जो कुछ स्वार्थ होगा फायदा होगा भगवान के चरण भगवान हमारे हैं प्रभु हमारे हैं वे सदा से साथ में है सब हृदय में है ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वशिषाम सन्निविष्ट मत सतर ज्ञान मोहन वेदे से सर्वे रामेव वेद्य वेदांत वेद विदेव सब शास्त्रों के द्वारा जानने लोग परमात्मा परमात्मा से संबंध करो फायदा होगा दुनिया मात्र को फायदा दुनिया मात्र की बड़ी भारी सेवा हुई अपना कल्याण होगा दुनिया मात्र की सेवा हुई उपकार भी इस पर कोई नहीं है और कल्याण भी विश्वास में नहीं है हमारा भला दुनिया मात्र का भला सबका भला हमारा कोई मतलब नहीं चाह चाह सब छाड़िया माया से खड़ा हो नाम सुधारू पीढ़िया सिर्फ भरम भरा हो लगे मुझे राम जी पियाला हो प्रीत तदी संसार की ना मन न्यारा हो संसार में मोह है मोह में फंसा हुआ है वहम है कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा दुख संताप मिलेगा सेवा करो लाभ होगा। माँ है उसे सेवा करो, माँ खुश रहे प्रसन्न रहे से करो, पिता प्रसन्न रहे, स्त्री पुत्र भी सेवा बने भैया, उनको लाभ हो, हम जितना कर सके भाव लाभ देंगे ही नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। मोह करो तो विरोध रहते, मोह मत करो सेवा कर दो, उसे आनंद होगा, उसे आपको भला होगा, सेवा करने से अपना कल्याण होगा और सब राजी हो जाएगी और राजी नहीं होंगे। उनसे कुछ स्वार्थ बुद्धि मत रखो, कुछ आशा मत रखो, आशा ही परम दुख हो, आशा रखना है परम दुख है, नैराश्य परम सुखम, किसी से कोई आशा देने का पड़ा, हम दुनिया मात्र की सेवा करें, आशा कुछ रखे नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, आशा ही परम दुख हो और धैर्य से परम सुख, ऐसा न रखना है इच्छा, ये परम सुख सा संसिद्ध कांता शाम सुख से स्वाप मिंगला हो गई, आशा हो गया आवेगा, वो आवेगा, सुख देगा, आराम देगा, रुपये देगा। दत्तात्रेय जी महाराज आए, दत्तात्रेय दर्शन हो गया, दत्तात्रेय जी गुरु बनाया हमेशा को, ये हमारी गुरु है, ऐसे बन गया आप गुरु, होश हो गया उन्होंने, बेसारी है सब छोड़ छड़ा हूँ भजन में लग गए, सब छोड़ दे सब, सब समझ थे बेशक इतने ही बता अपने तो गुरु है, चौबीस गुरु बनाए, चौबीस गुरु बेशक गुरु है, हाथ जोड़े हुए गुरु, गुरु बना दे, गुरु बना दे, शिक्षा मिली हमारे को। संसार में कोई सुख देने वाला नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, सुर नर मुनि सब स्वार्थ, स्वार्थ में तो सगल जग भाई, सुख न प्रभु परमार्थ नाही, हे दुरहित जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान एक भगवान है प्यारे भगत, ये उपकार करते वाले बिना स्वार्थ बिना मतलब, कोई मतलब नहीं आपसे, कोई मतलब आपसे कर नहीं सकते, सेवा करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे और कोई उद्धार करने वाला नहीं है, तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं, सबके मन में ही हम कुछ को ले ले, ऐसे कुछ ले ले, ये बात भगवान और भगवान भगत दो भगत दो ही सेवा करने वाले, स्वार्थ हित हित करने वाले, सुनंदर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ न करे सो प्रीति, सुनंदर मुनि सब संसार मात्र स्वार्थ में भराई है, हेतु रहित जग उद्योग उपकारी है, बिना कुछ चाहे बिना तुम्हारे कुछ नहीं चाहे, और देख ऐसा हम देख कैसे होते, हमारे पास ऐसी चीज है ही नहीं, सेवा कर सके, उन्हें कहना मान करके अपना कल्याण कर लो, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, संत महात्मा खुश हो जाए, अरे कोई एक मिलेगी नहीं, राजी हो जाए, खुश होंगे, आप भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, तो ये सेवा है उनकी, संतों की महात्माओं की बड़ी बड़ी सेवा है, सब सेवा करेंगे। आप अपना कल्याण कर लो, अपने अपना उद्धार कर लो, इससे महात्मा खुश हो जाएंगे, भगवान भी खुश हो जाएंगे, सब राज्य हो जाएंगे, दुनिया मात्र को सुख होगा, संसार मात्र को आराम आराम मिलेगा। भगवान में लग जाओ, एक भगवान में। शास्त्र में लिखा है यथा तरोर मूल निशेष देना, जैसे वृक्ष के मूल में जल डाला जाए, खाद डाली जाए, उसकी खुराक डाली जाए, मूल निशेष तृप्ति स्कंद पूर्व शाखा और स्कंद भुजा शाखा शाखा छोटी बड़ी पत्तीर पान फूल फल सब तरी आ जाएगी, छोटे छोटे पत्तों में तरी आ जाएगी, फूलों में आ जाएगी, फलों में तरी आ जाएगी। ऐसे ही भगवान का एक पूजन करो, वो मूल है। यथा तरुण मूल निशेष रहे त्रिप्यंति तस्कंद भुजो शाखा, ये प्राणोपाचार्यण लो दिया है, सब खुश हो जाते हैं, तथा सर्वानंद मत्स्य दे दिया। ऐसे भगवान का पूजन करो, भगवान का भजन करो, सब खुश हो जाए, ये मूल है। मूल में सेवा भी विशेष बात बड़ी नहीं है, स्वार्थ ही नहीं है, परमार्थ स्वार्थ है, सगरो परमार्थ स्वार्थ नहीं, परमार्थ ही बड़ा भारी है, स्वार्थ भी बड़ा भारी है, अपना काम भी ठीक हो जाएगा, दुनिया मात्र सुख हो जाए। इस बार से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक होगा, सबके आराम की बात होगी, और कोई उपाय नहीं है, सबको आराम पहुंचे, सब खुश हो जाए, सब आराम आराम हो जाएगा, और अपना आराम बड़ा भारी है, परमार्थ स्वार्थ है सिगरो, सबकी सेवा करो, बस सबको आराम पहुंचे। भगवान की सेवा करने से, वृक्ष के मूल में जल डालने से सब ठीक होते हैं, या अन्न जल देने से सब शरीर ठीक होता है, ऐसे एक भगवान के याद करने से सब दुनिया सुखी हो जाती है, सब आराम आ जाते हैं, सिद्ध सर्व उपाय। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।